D3. Preventic D3. Odporność i oszczędność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 28 lutego, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zebrewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prezydent Donald Trump zadowolony ze spotkania z przywódcą Korei Północnej, mimo braku porozumienia. Nic nie wiem o likwidacji stanowiska ministra do spraw pomocy humanitarnej, mówi w Trójce Beata Kempa. Warszawa odda hołd ofiarom rzezi w Hucie Pieniackiej. 75 lat temu Ukraińcy zamordowali ponad 800 osób. Szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej w Hanoi wbrew wcześniejszym deklaracjom zakończył się bez porozumienia. Potwierdził to na konferencji prasowej prezydent Donald Trump. Spotkanie Trumpa z Kim Jong-unem zakończyło się przed czasem. Mimo to prezydent USA mówi, że z rozmów jest zadowolony. Ujawnił też, że Korea Północna domagała się całkowitego zniesienia międzynarodowych sankcji, na co Stany Zjednoczone nie zgodziły się. Przede wszystkim oni chcieli, żeby te sankcje już zostały uchylone, ale my nie możemy tego zrobić. Oni proponowali częściową denuklearyzację, ale my na takie rozwiązanie się nie zgadzamy. Teraz będziemy rozmawiać o tych sprawach. Pjongjang już wcześniej sygnalizował, że chce zniesienia sankcji. Waszyngton naciskał jednak, że zanim to nastąpi, Korea musi zniszczyć swój arsenał nuklearny. Dodajmy, że Kim Jong-un nie zabrał głosu po zakończeniu spotkania z prezydentem Trumpem. Sugestie dziennika Rzeczpospolita, jakoby po wygranej w wyborach europejskich miały zostać zlikwidowane stanowiska zajmowane obecnie przez wicepremier Beatę Szydło i minister Beatę Kempę, nie są prawdziwe. Nie mam takich sygnałów, tak mówiła w Trójce minister odpowiedzialna za sprawy dotyczące pomocy humanitarnej. Bardzo się cieszę, że ci, którzy piszą, wieszczą nam sukces wyborczy i już spekulują, co dalej będzie z tymi funkcjami. Oczywiście niezbadane są wyroki boskie sądów i wyborców, więc myślę, że należy poczekać do maja i oczywiście decyzje kierownictwa politycznego premiera Rzeczpospolitej Polskiej w konsekwencji prezydenta będą dokonywane. Zgodnie z decyzją władz PiSu, Beata Szydło ma być jedynką na liście tej partii w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Beata Kempa ma być kandydatką swojego ugrupowania Solidarnej Polski, która pojawi się na listach Zjednoczonej Prawicy. Za godzinę wznawia pracę sejmowa komisja śledcza, która zajmuje się sprawą VAT-u. Dzisiaj na pytania posłów ma odpowiadać była wiceminister finansów Agnieszka Królikowska. A w resorcie pracowała w latach 2014-2015. Pełniła też funkcję generalnego inspektora informacji finansowej oraz kontroli skarbowej. Przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała wyjaśnił, że wiceminister Agnieszka Królikowska odziedziczyła w resorcie finansów funkcje pełnione wcześniej przez Andrzeja Parafianowicza. Więc te wszystkie wątki pewnie, które podczas przesłuchania ministra Parafianowicza, działań skuteczności, działań organów kontroli skarbowej, będziemy też pytali panią minister. Członek komisji i poseł PO Zbigniew Konwiński dodał, że zgodnie z przyjętym planem komisja zamierza przesłuchać m.in. wszystkich wiceministrów finansów, jednak jego zdaniem tym działaniom brakuje konsekwencji. Przypomnę, szef CBA Wojtunik został wezwany przed komisję. Dopiero my musieliśmy upomnieć się o to, żeby również przesłuchać pana Mariusza Kamińskiego. Jeszcze termin nie jest wyznaczony. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Warszawie uczczone zostaną ofiary mordu w Hucie Pieniackiej, który wpisuje się w zbrodnię wołyńską. 75 lat temu ukraińscy policjanci pod niemieckim dowództwem, a także oddział ukraińskich nacjonalistów, zamordowali około 850 z ponad 1000 mieszkańców wsi. Historię tej rzezi przypomni Witold Banach. U podstaw zbrodni w Hucie Pieniackiej leżała obłąkana polityka nacjonalistów ukraińskich, którzy doprowadzili do rzezi niewinnych ludzi, mówi Zofia Kolska. Została zamordowana babcia mojego taty, dwóch braci mojego taty, dwie jego siostry. Dlatego upamiętnienie ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej to nasz obowiązek. Nie chodzi tutaj o zemstę. To przywoływanie tamtych ofiar świadczy o tym, że pamiętamy i nigdy nie zapomnimy. Podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który dodaje. Domagamy się, aby Ukraina przyznała, iż dokonano wtedy jednej z największych zbrodni ludobójczych II wojny światowej. To jest bardzo potrzebne, abyśmy mogli budować wspólnie przyszłość i współpracę. Ofiary zbrodni w Hucie Pieniackiej wciąż nie zostały odnalezione i pochowane. Dlatego Polska apeluje do władz Ukrainy o pozwolenie na dokonanie ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej, Huty Pieniackiej i godny ich pochówek. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że od 1943 do 1945 roku z rąk nacjonalistów ukraińskich mogło zginąć około 100 tysięcy Polaków. Prawie 5 minut po 9:00 czas na informacje sportowe. I w studiu jest już Mateusz Fusiarz. Piłkarski wieczór za nami. W Pucharze Króla Barcelona znów podbiła Santiago Bernabeu. Wygrała 3-0 z Realem i wyrzuciła królewskiej z rozgrywek, a sama awansowała do finału. W Copa Italia pierwszy półfinałowy mecz Fiorentiny z Atalantą. Wynik 3-3. No i jeszcze w Premier League grad goli dokładnie 20 w 6 spotkaniach. Najwięcej strzelali w Londynie. Tam Arsenal rozbił 5-1 Bournemouth i w Liverpoolu, gdzie The Reds wygrali 5-0 z Watfordem. Dziś już mniej futbolu. O 21:00 tylko Valencia zagra z Betisem o finał Copa del Rey. W pierwszym meczu było 2-2. To wieczorem, a po południu polscy skoczkowie będą chcieli udowodnić sobie i nam wszystkim, że jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa na Mistrzostwach Świata. O 16:30 start kwalifikacji do konkursu na normalnej skoczni. Trener Stefan Horngacher zadecydował, że na belce zasiądą dzisiaj Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Dwaj ostatni we wczorajszych treningach radzili sobie wyśmienicie. Czekamy niecierpliwie także na start nowego sezonu Formuły 1. To już 17 marca w Australii. Na razie zarówno kibice, jak i kierowcy muszą zadowolić się testami w Hiszpanii. Wczoraj Robert Kubica przejechał w bolidzie Williamsa aż 130 okrążeń. To dobrze, bo da to Williamsowi wiele potrzebnych informacji. Jednak czasy, które wykręcał Polak, nie były imponujące, mówi Marcin Biernacki, który startował m.in. w niemieckiej Formule 3. Nie odnosząc się jakoś bardzo do czasów, no ale jednak są około 2 sekund za najlepszymi, a nie więcej, tak jak było w zeszłym roku, więc no może jest trochę lepiej, ale bardzo mało wiemy, bo trzeba pamiętać, że w czasie testów wszyscy trochę się kryją. Williams nie bardzo ma co do ukrycia, ale czołowe zespoły na pewno. Ważne jest to, że jeździ, że zrobił dużo okrążeń, że zespół zbierze dużo danych. Dziś na tor Circuit de Barcelona Catalunya w bolidzie Williamsa wyjedzie George Russell, jutro znów Robert Kubica. I jeszcze na koniec zajrzyjmy za ocean. Legenda ligi NBA Karim Abdul-Jabbar zdecydował się wystawić na aukcję swoje najcenniejsze pamiątki koszykarskie, w tym tradycyjny pierścień, który dostał za jedno z wywalczonych mistrzostw. Pieniądze trafią na konto prowadzonej przez niego fundacji. Były zawodnik 6-krotnie zdobyło mistrzostwo, tyle samo razy wybierany był też MVP. W 1995 roku trafił do Galerii Sław. Od wielu lat Jabbar prowadzi fundację, dzięki której dzieci z biednych rodzin mogą poszerzać wiedzę z zakresu szeroko pojętej nauki, technologii, inżynierii czy matematyki. Koszykarz, aby zdobyć większe środki na prowadzoną przez siebie działalność charytatywną, w internecie do licytacji wystawi m.in. pierścień za mistrzostwem NBA z 1985 roku i koszykarską piłkę z własnym podpisem z 1989 roku. Oba gadżety wylicytowano za 160 tysięcy dolarów. Karim Abdul-Jabbar podkreślił, że zamiast wpatrywać się w blask klejnotu w swoim domu, który kiedyś zdobył, woli ujrzeć uśmiech szczęśliwego dziecka zdobywającego kolejne stopnie edukacji. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Bachlowski. Kolejny sport w Trójce po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem i śniegu i wszędzie porywisty wiatr. Na termometrach w ciągu dnia 5 stopni na Podlasiu, 9 w centrum i nawet 14 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A jakby się panu zepsuł smartfon, to życzyłby pan go sobie naprawić A zaraz, B teraz, C w moment, D nie wiem. Zaraz. Chyba teraz. Moment, bo nie wiem. Ja bym wybrał zaraz. A ja chyba teraz. Moment! Naprawy ekspresowe w Moment w MediaMarkt. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w Moment. We wszystkich sklepach MediaMarkt w całej Polsce. Z gwarancją na usługę i części. Zrobimy to za ciebie, MediaMarkt. Sweter, kurtka, szalik, czapka, rękawiczki. No, jestem gotowy na paskudną pogodę. O czymś zapomniałem? A Aktivitaminer Senior? W naszym wieku trzeba wspierać zdrowie na wszystkie możliwe sposoby. Witaminy i minerały, nie, to bardzo dobry pomysł, ale czy nie są za drogie? Nie Aktivitaminer Senior. Koszt miesięcznego stosowania to około 8 zł. Suplement diety Aktivitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. W tłusty czwartek w Lidlu ogromny wybór pysznych pączków i donatów w niskich cenach. Na przykład pączki z nadzieniem wieloowocowym, aż 61% taniej. Tylko 38 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk. Lidl. Więcej na radość z życia. Uwaga!

LCD Sound System w utworze Seconds rozpoczynają nasze dzisiejsze czwartkowe do południa. Tak, mam świadomość, jaki to dzisiaj jest czwartek i już pierwsze listy w tej sprawie. Pani Ela pisze. Dzień dobry, pani Aniu. Całe Opole dziś pachnie pączkami, a ja chyba jestem w znacznej mniejszości, bo nie lubię pączków. Za to moi współpracownicy ucieszą się, bo dostaną mój przydział. Pozdrawiam. Nie wiem, czy Michał na przykład, Jakubik, ucieszy się, Kasia Pruchnicka, czy się ucieszy, Sylwia Hej, którą też widzę za szybą, się ucieszy. Też mój przydział, jeśli chodzi o... Nie, też nie. Nie słyszą. A, rozumiem. Rozmawiają. Dlaczego rozmawiacie, a nie słuchacie mojego pytania o tym, czy lubicie pączki? Sylwia Hej, kiwa głód. Dziewczyny, bierzcie mój przydział. Bierzcie mój przydział, ja jeszcze sprawdzę do południa, kto jeszcze tutaj jest w stanie się zrzucić, by celebrować ten dzień. Oprócz tego dzień dzisiaj piękny i słoneczny, przynajmniej w Warszawie, ale widzę już w liście od pana Roberta, że także w Białymstoku. Zatem mam nadzieję, że przed nami co najmniej przyjemne, jeśli nawet nie lepsze, 3 godziny. Droga pani redaktor, tu w Szkocji nie ma prawdziwych pączków i bardzo cierpię, słuchając o nich w radiu od rana. Niestety, będę musiała sama zrobić. Niestety, ponieważ wiem, jakie to pracochłonne, no ale nie mam wyjścia. Pozdrawiam, Anna ze Szkocji. Pani Anno, to obiecuję, że w tym momencie audycji zamykamy ten temat i otwieramy temat prawdziwy naszego dzisiejszego spotkania w do południa. W ubiegłym tygodniu motywem przewodnim były piosenki z filmów, właściwie, bo z przygód Jamesa Bonda. A w tym tygodniu bardzo spontanicznie, bo to efekt kilku nieprzespanych w ostatnich dniach nocy oglądania serialu. No właśnie, serial zainspirował część piosenek wybranych do dzisiejszego do południa. Serial Pose, opowiadający o życiu kolorowym, barwnym, ale i niełatwym. Bardzo odrębnych, innych osób w Nowym Jorku w drugiej połowie lat 80. To piosenka pochodząca z lat troszkę wcześniejszych, ale nie oszukujmy się, ona tak dobrze gra i tak dobrze wprowadza w klimat niczym nieskrępowanej zabawy i możliwości, jakie daje wolność wyobraźnia i czyste szaleństwo, że nic dziwnego, iż twórcy serialu skorzystali i z tej właśnie piosenki I'm Coming Out, Diana Ross. Dziś do 12 i mnóstwo muzyki z lat 80., a utwory współczesne starałam się dziś często wybierać tak, by także gdzieś miały ten właśnie posmak tamtej muzyki i tamtych czasów. Robin ze swojej ostatniej znakomitej płyty, albumu Honey. Ever Again. Robin, ostatni utwór z jej ostatniej płyty, albumu Honey. Dziękuję za wszystkie listy, nawet nie podałam jeszcze namiarów do mnie, co właśnie czynię. anna.gacek@polskieradio.pl. Mój adres mailowy, można także znaleźć mnie na Facebooku i na Instagramie. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zamień w MediaMarkt swój stary laptop, komputer lub smartfon na nowy i zaoszczędź nawet do 600 zł. Na przykład kupując 14-calowy laptop Asus otrzymasz 200 zł rabatu, płacąc jedynie 2099 zł. A kupując iPhone 7 32 GB z wyświetlaczem Retina otrzymasz 150 zł rabatu, płacąc tylko 1749 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Albo ulepić bałwana. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty. Do 2 marca 10 pączków za 5,49, a do 9 marca środki do prania Persil 21,99 za opakowanie z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9.30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Adamie. Patrycjusz Wyżga, witamy. Jeszcze nigdy polskiego rynku nie zasiliło tylu cudzoziemców, co w ubiegłym roku. Jak szacuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na oświadczenia przyjechało 1 100 000 osób, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak dodają redaktorzy, to tyle samo, ten 1 100 000, co rok wcześniej, ale do tej liczby należy dodać tych, którzy otrzymali zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pracę sezonową, a było ich w sumie niemal 450 000. Cieszymy się, panie Adamie, bo tych rąk do pracy przedsiębiorcy na okrągło o tym trąbią. Brakuje, ale z drugiej strony Ukraińcy na przykład deklarują, będziemy wyjeżdżać na przykład do Niemiec. No to są na razie deklaracje. Nie wiadomo, co z tego wyniknie. Pewnie kiedyś tak się to skończy, no, ale najpierw musimy poczekać na regulacje prawne w Niemczech, bo to na razie są projekty. To prawda. Zanim to wejdzie w życie. No a poza tym te płace u nas stają się atrakcyjniejsze coraz bardziej, także dla nich. Szczęśliwie. I przyjazd do nas jest dla nich łatwiejszy. Tam będzie bardziej kosztowny do Niemiec, więc suma summarum wcale nie powiedziane, że oni będą się tak reeksportować. Może to się utrzyma. Natomiast to rzeczywiście dla naszego rynku pracy jest szalenie istotne, że mimo tych rekordowych liczb, o których pan redaktor mówił, no to GUS szacuje, że mimo to jest prawie 170 tysięcy wakatów. Czyli to jest jeszcze rynek pracy niezaspokojony. Dzisiaj zostanie opublikowany projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego i rozpoczną się jego konsultacje publiczne. Ostatecznego kształtu dokumentu można się spodziewać w ciągu 2 do 3 miesięcy, mówi w wywiadzie dla Rzeczpospolitej minister finansów Teresa Czerwińska. A ja pytam, czy pana, panie Adamie, ma jakiś pomysł, co należałoby zrobić, by rynek rozruszać? Kilka razy już na tej antenie rozmawialiśmy o tym, że polska giełda słabiutka, choć były takie lata, kiedy mówiliśmy o ekspansji polskiego rynku kapitałowego, że będziemy przejmować giełdę w Austrii na przykład. Debiuty na warszawskim parkiecie przy Książęcej liczyliśmy w kilkudziesięciu, prawda? A teraz jak się pojedyncze trafią, to jesteśmy szczęśliwi. Co zrobić, by rozruszać giełdę? Jak sama nazwa wskazuje, jest to rynek kapitałowy. A każdy rynek, jeżeli ma być atrakcyjny, to musi mieć podaż. Jeżeli nie ma tych debiutów na giełdzie, albo są minimalne. No, proszę zapamiętać, że w zeszłym roku było 5 debiutów na rynku głównym, 13 na New Connect. Czyli co to jest? Bywały, że rocznie było po 120 debiutów. Dokładnie tak, pamiętam te czasy. Więc jak można ożywić rynek kapitałowy, jeżeli nie ma oferty papierów wartościowych? No, proszę pana, należałoby przekonać przedsiębiorców firmy, że pozyskanie kapitału przez giełdę to jest dla nich opłacalne. Czyli zamiast na rozwój biznesu biorę kredyt z banku, to idę na giełdę, emituję akcje i w ten sposób pozyskuje kapitał, no ale to się musi przedsiębiorcom opłacać, bo oni to doskonale potrafią policzyć. No więc jeżeli potrafią liczyć, to dlatego nie idą na giełdę, bo przy tych stopach procentowych kredyt bankowy jest taniochą. Natomiast debiut na giełdzie, i to w tej strategii też bierze się pod uwagę, jest niezwykle kosztowny. W związku z tym no, tańszy pieniądz wygrywa z droższym pieniądzem, więc taka jest zwykły rachunek ekonomiczny przedsiębiorców. W tej strategii dzisiaj opublikowanej między innymi pojawią się takie pomysły na to, by można było to zaliczyć koszty debiutu na giełdzie, no wrzucić właśnie jako koszty podatkowe, odliczyć od podatku. Biznes na hulajnodze Rzeczpospolita informuje o tym, że ulicami polskich miast pomkną kurierzy i dostawcy jedzenia na elektrycznych pojazdach. Obserwujemy to, panie Adamie, na przykład w Warszawie. Hulajnogi coraz bardziej popularne, te elektryczne. Nie tylko dla klientów indywidualnych, jak się okazuje, biznes może z tego skorzystać. Pan sobie wyobraża ulice polskich miast pełne kurierów na elektrycznych hulajnogach? Absolutnie tak. Tyle tylko, że to nowe zjawisko coraz szerszym zasięgu musi zostać uregulowane, bo sam już doświadczyłem kolizji z tymi szaleńcami na tych hulajnogach. Zostawiają także wszędzie bez porządku. Bez porządku, ale poza tym jeżdżą szaleńczo prędko i nie zwracają uwagi na pieszych. No jeszcze ci, którzy z tymi smartfonami przy oczach są, to już w ogóle samobójcy jacyś. Ale samo zjawisko... hulajnoga i smartfon w jednym jednocześnie? Nie, w ręku ciągle jeszcze. Naprawdę? Że widział pan takich, co tak, to na hulajnodze i używają smartfona? Mało tego, widziałem takich zawodników, którzy na wrotkach to robili. Na deskach robili to samo, więc to już granic nie ma. Samo zjawisko jest pożyteczne, dlatego że zapchane miasta dają szybszy kontakt. No jak się zamawia pizzę, to ma być gorąca, więc hulajnogą się dojdzie szybciej niż samochodem. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden jeszcze aspekt tej sprawy, że mianowicie prognozują, że firmy kurierskie się tym zajmą. Tak, poważne międzynarodowe sieci. No właśnie, tylko że ja tutaj mam wątpliwości. Dlatego, że obserwuję nieciekawy trend wśród firm kurierskich. Mam przykład na dostawach karmy dla swoich zwierzaków. Mhm. Dawniej kurier przywoził mi do domu, a teraz każe mi jechać do jakiegoś punktu wyznaczonego przez nich. Więc co oni chcą wozić, jak oni zrezygnowali z tego rodzaju usługi? Burmistrz Wenecji broni decyzji o wprowadzeniu opłaty za wjazd do miasta, która zacznie obowiązywać w najbliższych miesiącach. Burmistrz mówi, to jedyne takie przepisy na świecie, które pomogą Wenecji. Przypomnijmy, Rada Miejska uchwaliła rozporządzenie, na mocy którego większość wjeżdżających lub wpływających tam osób, w tym wszyscy turyści, będą musieli zapłacić w tym roku 3 euro, w przyszłości od 6 do 10 euro. Jak czytam w informacji, nawet opłatą będą objęci ci, którzy przyjadą na takie uroczystości jak śluby i pogrzeby. Zadziała, panie Adamie, taki sposób na ograniczenie liczby turystów, bo o to chodzi? Moim zdaniem nie zadziała. Dlaczego? To będzie drenaż kieszeni dodatkowy, co dla Wenecji pieniądze są potrzebne niewątpliwie, żeby utrzymać w stanie dobrym to miasto. Natomiast ta masa ludzka, która teraz stała się turystami, to ona z tego nie zrezygnuje tak łatwo. Przy tych kosztach, które Chińczycy czy Rosjanie ponoszą, żeby do Wenecji pojechać, to te 3 euro to już nie wadzi zupełnie, strasznie. Więc nie wierzę, żeby to tą lawinę turystów powstrzymało. Po prostu jest taka moda na turystykę teraz. No i na koniec sukcesy polskich startupów. Lubimy mówić o tym, jak polski biznes świetnie sobie radzi. To interesujący pomysł. Pączkowy kalkulator, proszę państwa. Przepraszam, to inspirowany Tłustym Czwartkiem oczywiście pomysł krakowskiego startupu. Pozwala on obliczyć, ile czasu trzeba poświęcić na konkretne przyjemne aktywności, jak czytam w komunikacie, aby spalić kalorie ze słodkiego przysmaku. No i on został oczywiście utworzony z myślą o dzisiejszym dniu. No, 10 przyjemnych aktywności można tam sobie zaznaczyć, ile czasu muszę wykonywać daną aktywność, by spalić określony pączek. Na przykład te aktywności do wyboru. Cytuję. Namiętny seks, śmiech do rozpuku, słodkie pocałunki, gorąca kąpiel, oglądanie horrorów, a co ciekawe, można też zaznaczyć, jakie pączki się zjadło. Z nadzieniem, lukrem, cukrem pudrem, adwokatem i serem. Uwaga! Kalkulator uwzględnia też chrust. Panie Adamie, skorzystałby pan? Policzy, no dobrze, pan ja rozumiem, że dzisiaj tak kalkulator wyłączamy. No ale normalnie. Dzisiaj się przydadzą. To znaczy dzisiaj podsumujemy dzień, a jutro obliczymy kalorie, a jutro pójdziemy pewnie pobiegać tak do parku, jest. Tak? No więc to gadżeciactwo się rozwija i to są dobre trendy. Bo nigdy za dużo kontroli nad stanem swojego organizmu czy samopoczucia. Oczywiście prawda. Tylko tyle, że wśród tych gadżetów brakuje mi ciągle na masową skalę tego rodzaju urządzeń typu alarm dla życia. Dlaczego one się nie rozwijają, żeby seniorzy, chorzy na tam, nie wiem, cukrzycę, na choroby sercowe, dlaczego oni nie mogą mieć przy sobie obrączki takiej, że ona przycisk i już jest ratunek? Dlaczego nie ma takich instalacji ratunkowych w samochodach na przykład? W wypadku kolizji ona nie tylko diagnozuje stan pacjenta, ale jednocześnie lokalizuje, gdzie to się stało. I tego rodzaju gadżetów bardzo mi brakuje na rynku. One istnieją tylko na skalę mikron. Wracając do pączków, kochani, ja się dowiedziałem jednej rzeczy z tej informacji, że są pączki z serem. I właściwie uświadomiłem sobie, że nigdy w życiu pączka z serem nie jadłem. Ja widziałem pączki z jabłkami, co mnie też zadziwia trochę. Ale z owocami czy z musem takim? Z musem jabłkowym. Aniu, pączki dziwne. Z serem? Z twarogiem chyba takim, nie? Bardziej niż serem. Jakiś żółty ser? To taki ze szczypiorkiem, poproszę. Ja mam potrzebę zawołania tutaj Kasi Ptuchnickiej, by kącik nasz kulinarny był 2 godziny wcześniej. Podpowiada mi, że są pyszne pączki z wiśniami. Tak, to musimy spróbować. Tak, z wiśniami zgadzam się. Natomiast jeszcze a propos tego wynalazku, o którym mówiłeś. Kalkulator, tak? My kobiety taki kalkulator to codziennie mamy. Patrycjusz Wyżga i Adam Cymer. Bardzo dziękuję panie Adamie. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Do usłyszenia o 16. Zapraszamy do reklamy. Szukasz pomysłu na weekend? Zapraszamy w dniach od 1 do 2 marca do salonów Volvo. Będziesz miał szansę zobaczyć nowe Volvo V60 Cross Country. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy najbardziej rozbudowaną ofertę specjalną. Komplet opon zimowych, 2 lata ubezpieczenia, umowę serwisową oraz concierge. Przyjdź do autoryzowanego dealera Volvo i zapytaj o Care by Volvo. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego smartfona 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład złoty iPhone 6, 32 giga. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Doesn't hurt. Oglądałam niedawno program dokumentalny BBC o Kate Bush i w nim m.in. Tori Amos wypowiadała się o swoim stosunku do twórczości wybitnej artystki i opowiadała m.in. historię, kiedy po raz pierwszy w amerykańskiej rozgłośni radiowej usłyszała właśnie ten utwór, Running Up That Hill, i powiedziała, że musiała się zatrzymać, zjechać samochodem na pobocze i przeżyć na spokojnie to, co właśnie usłyszała w tamtych czasach, a dzisiaj to już w ogóle, usłyszeć Kate Bush w radiu amerykańskim. To było coś dość niespotykanego i taki prawdziwy przełom, jeśli chodzi o jej rozpoznawalność, tam nastąpił właśnie z tą piosenką, która Tori Amos wzięła z kompletnego zaskoczenia właśnie w samochodzie. To swoją drogą jest zawsze fascynujące usłyszeć, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy twórczość, piosenkę, album kogoś, kto zrobił na nas naprawdę ogromne wrażenie i kto jakoś wywarł w ogóle znaczący wpływ na nasze życie. Wspaniałe wypowiedzi w tym dokumencie o Kate Bush. Można go znaleźć w sieci. Bardzo, bardzo polecam. Tak samo jak polecam serial Pose, bo jesteśmy właśnie w Nowym Jorku drugiej połowy lat 80. Piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, jest piosenką miłosną pierwszego odcinka. Zresztą rozpoczęła też poniedziałkowy aksamit. A teraz, pozostając w odcinku pierwszym, jesteśmy przy piosence, jak już wskazuje tytuł, tanecznej. Towarzyszyła bardzo ważnej dla bohatera scenie przesłuchań do szkoły tanecznej. Towarzyszyła próbie spełnienia największego marzenia. My blues away. I'm gonna ride up. Whitney Houston. Do muzyki z Pulse wrócimy po 10:00. Teraz Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest tłusty czwartek? Tylko się obżera pączkami i nie robi przerwy do nocy. I nie ma w ogóle pieniędzy, bo to dużo kosztuje. Idzie po kredyta. Po co idzie? Po kredyta. Halo? Jestem Aluś. Poproszę 2 worki kredyta. Czego? Kredyta. 2 worki kredyta. Bo chcę mieć z ruklem. I ze żdemikiem w środku. I posypką. Tłusty czwartek tak się jest taki dzień. Pączki się obżera do nocy, do dzień. I potem boli brzucho. Ach, tam sobie zjem pączka. No i jem z apetytem. Ach, tam. A moja mama piecze pączki w piekarni. Wszystko, jak jest okrągłe, to jest tłuste. Dziadzio z Bysią ma też okrągły brzuch. Jakbyś chciała, to musisz bardzo dużo jeść. Ale ja bym nie chciała takiego brzucha, wiesz? To jest mało. A wiecie może, co to są ostatki? Ostatki to są takie jakby płynące auta, tylko nie mają kół ani opon, ale nie można ich dogonić, bo one są za szybkie i nie można chodzić po wodzie, bo utonęliśmy. Bazyliszek! Bazyliszek, takie zwierzę, taka jaszczurka. Ona może tak chodzić, bo ona ma tutaj takie pękrzyki. Tak szybko biegnie, ale za daleko to nie może, bo one mogą pęknąć, te pękrzyki. A ja znam taką bajkę Pilatka i Kapitano i ja oni tam, ja to. Ja też, no. I oni zagrują po morzach, a jeden nawet lata. No. Wiecie co? Ja was wcale nie pytałam o statki. Pytałam was, co to są ostatki. Ostatki? Nie znam takich. Nie, ostatki to chyba tylko takie podwodne łodzie chyba. Ostatki. A. To jest sama końcówka karnawału. Bo to była parada pięknie. To była parada. Co to jest parada? W Rio de Janeiro. No, ja też to oglądałam. Gdzie to jest? To chyba jest w dżungli. A co to są zapusty? Tego już na serio nie wiem. W dodatku nie lubię kapusty. Ja też nie lubię.